Bales Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Bales Perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales Perdudes, al final la punteria. Y muy buena nit, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su Bales Perdudes. Hoy cuando estamos, no sé a qué estamos, a 30 de junio, julio. De julio de este año fin del mundo 2012. Muy contentos de volver nuevamente con todas ustedes y con todos ustedes acá desde este su Bales Perdudes. Y pues nada, como siempre tan eufóricos en nuestra llegada, pues un saludo a los contertulianos ya conocidos. Buena nit, señor Fosc. Bonanit. Molt bonanit, señor Fosc, señor Groc, bonanit. Hola, bonanit, ¿qué tal? Molt bé, también por acá. Y pues esta noche con dos invitados muy especiales que esperamos que dejen de ser invitados y se vuelvan tertulianos habituales de este su Bales Perdudes. Señor Rosa, molt bonanit. Hola, molt bonanit. Y señor Blau, molt bonanit, ¿qué tal? Molt bonanit a tots. Gracias, y pues bueno, ya con ustedes también al habla el señor Siam, y como les venía diciendo, muy contentos de estar otra vez acá, hoy lunes por la noche, como siempre, con más Bales Perdudes. Y pues nada, para entrar ya en materia, cuando son casi las 10:10 de esta noche, el lunes 30 de julio, pues contarles que hoy no vamos a hablar ni de la selección española de fútbol, ni de la Roja, ni de la Eurocopa. Se siente, ¿no? Una lástima. De las Olimpiadas. Ni de las Olimpiadas, ni de cómo va la decepción española de fútbol en las Olimpiadas, ni en la decepción de baloncesto. Ni propaganda de las ofertas en viajes de vacaciones. Tampoco ni ofertas de viajes en vacaciones, y mucho menos vamos a recaer en temas de los que ya hemos tratado, como partidos políticos que son la misma mierda, aunque aparezcan con un nombre y otro y sean la misma cosa. Hoy vamos a hablarles de otro tema, hoy vamos a hablarles de una cosa que nos llama poderosamente la atención y que pensamos que dentro de la discusión de lo que es la historia y la memoria histórica, pues vale la pena rescatar y hablar de ello. Vamos a hablar hoy de Maquis. Entonces, pues bueno, yo creo que ya entraré en materia, ¿no es cierto?, con el tema. Y pues entrando en materia, dentro de las primeras cosas que hablábamos, no sé si les parezca a los contertulianos de esta noche, empezar un poco como por la definición, no sé si de Wikipedia o la que más o menos no sabemos, no mentiras, la de Wikipedia lo decimos por molestar siempre, pero es como más o menos aquí entre todos que nos acordamos de esos nombres del maquis, porque pues seguro que más de uno y más de una todavía no nos entiende muy bien qué nos referimos por maquis. Entonces no sé quién se atreve a echarse al agua, o si quieren me echo yo al agua más o menos con eso de maquis, qué quiere decir o de dónde viene. Bueno, como que... Com que la paraula de maquis respon una mica a la gent que va lluitar en l'època, en la dictadura de Franco, contra aquest règim, així una miqueta, tant des de dins de l'estat com des de dins del país com des de l'exili, així una miqueta. I bueno, això, però no sé, maquis una mica equival a lluitar contra el règim feixista o ser una mica... Pues jo què sé, la lluita antifeixista, no? Contra un règim, contra una dictadura absolutista. També van ser aquelles persones que en acabat la guerra no es van voler exiliar, sinó en cas de l'exili es van tornar a organitzar per poder tornar a combatre aquesta plaga que estava passant. Vale, sí, són les persones no derrotades, així una miqueta. Mm. La brigada político-social de la policia de Barcelona els considerava partidaris de l'acció directa, és a dir, del crimen com a norma més eficaç de l'actuació anarquista. Sí, bueno, pues afegir que seria com el nom que pren la resistència a l'autoritat de caire antiautoritari o anarquista en el període franquista. El que vull dir és que és una continuïtat, que abans... Pues aquesta gent, aquesta mateixa gent i els seus companys estarien pues, als sindicats, als grups de defensa confederal durant la guerra, als grups de la falla abans de la guerra i els grups d'acció que lluiten contra el sindicat lliure als anys 20. Eh? I, I com a acció directa, que és bo que això que diu que la policia, perquè acció directa pels anarquistes en realitat vol dir no delegar. Això pot voler dir sí, pot voler dir matar algú, però també pot voler dir simplement resoldre els teus propis problemes sense cap delegat. Sí, sí, el de posar bombes ho va qualificar l'avantguàrdia, no és que fos... Sí, llavors per afinar una miqueta més, pues això, com que estem dient que... com que amb la mateixa explicació estem dient una mica que lluiten contra el règim, doncs maquis estan una mica o existeixen, no? o actuen d'alguna manera, doncs, jo què sé, a partir dels anys 40, potser els anys 40 no tant aquí a l'Estat, sinó potser també una mica més a França, degut a l'exili així una mica forçat, i llavors doncs, així, igual des del 45 fins als 50 i algo, 60 una miqueta, és els anys una mica més d'apogeus d'això, de la gent que tot i haver hagut de marxar forçada del país o quedar-se aquí callant la boca i abaixant el cap, pues, no sé, que no baixen els braços i que continuen lluitant contra, en aquest cas, contra una dictadura, contra un règim totalitari. Llavors han acabat la guerra, comencen, jo crec, a organitzar-se a la Segona Guerra Mundial formant part de la resistència, que gràcies, moltes gràcies a ells, van poder fer fora els nazis alemanys. Això jo crec que ja va ser el punt on poder els hi va donar forces en veure que realment ells eren experts, eren ja militarment molt superior sense tenir cap mena de graduació, però es podien organitzar i és més, fer unes emboscades perfectes. De hecho, con lo que apunta el señor Blau, es conocido el hecho de que uno de los primeros acorazados de tierra que entró en París después de que sacaron a los nazis de ahí era uno llamado la Batalla del Ebro o el Río del Ebro o algo así, que hacía alusión directa a episodios de la guerra civil acá en la época del 36 al 39, y también es conocida de sobra las historias que hablan de cuántas veces la gente que fue llevada a campos de concentración después de salir de acá en el 39 avisó a los mismos franceses sobre la debilidad de sus defensas militares frente al nuevo tipo de armamento que estaban desarrollando los nazis y los italianos, y cómo no les hicieron caso y en buena medida pasó lo que pasó, y cómo ya después les hicieron un poco más de caso debido a toda la experiencia acumulada o que obtenida a lo largo de estos años de confrontación en la guerra civil. Entonces creo que, por lo que dice el señor Blau, complementando un poco esa idea de que fue también en ese punto, yo estoy de acuerdo, en donde se encuentran bastantes fuerzas y se dice, vale, hostia, hay como también volver un poco, o los que se quedaron afuera también, los que se quedaron dentro tampoco y que nunca se sintieron derrotados o derrotadas, empiezan a mirar ese tema. No sé si es el momento ahora, ustedes qué opinan, de plantear que nos vamos a concentrar sobre todo en los maquis y en las maquis que hubo en Cataluña, ¿vale? Porque pues creo que también es de conocimiento que este tipo de organizaciones, este tipo de colectivos que habían de resistencia armada, eran colectivos que no solamente estaban presentes en el territorio catalán, sino a todo lo largo del territorio de lo que han llamado el Estado español. Y que, no sé, creo que en Galicia, en León, en Extremadura, en fin, que había bastantes grupos de estos regados a todo lo largo del territorio, pero nosotras nos vamos a concentrar hoy en hablar un poco de los grupos y de las personas que hacían parte en Cataluña, sobre todo. Que al igual, de alguna manera, también es la gent más propera a nosotras, ¿no? Porque... pues això, bueno, els maquis va ser una lluita antifranquista, no? O antifeixista, i aquesta era una mica com la base o el pilar, no? I m'imagino que l'objectiu que es devien marcar o l'ambició que tenien era d'alguna manera intentar debilitar o fins i tot derrocar, si somiaven molt, pues, a l'igual de derrocar el règim. Amb aquesta definició més de lluitar contra el règim o d'actitud o de lluita antifeixista, doncs els maquis, diguéssim, que ideològicament no tenien una posició definida, no era una barreja de gent lluitadora, ja podia ser gent comunista, gent més marxista, gent més anarquista, i llavors a nosaltres potser també ens agrada parlar dels maquis a Catalunya, perquè els maquis a Catalunya eren més llibertaris, eren més anarcos, i això sí que ho podem dir tranquilamente. Y algo que decía el señor Rosa ahora con los micros apagados, creo que también me parece a mí importante remarcarlo, es no solamente esa tradición de lucha libertaria y antiautoritaria de los maquis en Cataluña, sino a lo largo de la lucha antiautoritaria y represora en Cataluña, que ha sido como una impronta que ha llevado, y es esa impronta libertaria, antiautoritaria o anarquista, como quiera decirse. Sí, és el tema de la resistència a l'autoritat i a l'explotació a Catalunya ha estat bàsicament llibertària, però no només com a etiqueta política, que diguéssim, no? Soc d'aquests i no d'aquells. Això, vull dir que aquesta etiqueta política, per dir-ho d'aquesta manera, té unes implicacions organitzatives i això vol dir doncs, col·lectius petits, sindicats petits o grups d'afinitat. I això ja abans d'inclús de que arribessin les idees anarquistes, aquí els sindicats eren petits perquè també les empreses eren petites i això i s'organitzaven de manera horitzontal. Per això aquí l'anarquisme al segle XIX va arrelar fàcilment, tant per com era la gent d'aquí, una mica el caràcter, però també sobretot per la manera d'organitzar-se, que no era res nou. I d'aquesta manera es pot entendre que la resistència llibertària diguéssim a l'autoritat i a l'explotació durant el període aquest doncs a Catalunya sigui també llibertària i també la frontera perquè implica molt que aquí la guerrilla que s'organitza de manera llibertària en petits grups i tal té la frontera i pot fer accions de manera que és una guerrilla no defensiva sinó ofensiva, d'atacs, de fer una acció de passar gent a fora d'entrar material. I d'altra banda, com parlàvem abans, comentava el senyor Blau, que el tema que naturalment es van amagar o reben el suport o l'ajuda de la gent d'aquí, o sigui, dels seus amics, i els seus amics són els companys del sindicat, els companys de classe, de col·le, de quan eren petits, de jugar a futbol, i els companys de sindicat, per això que siguin els companys de sindicat, és indicat, per això no afecta quan hi ha les divisions confederals, que la CNT sempre està dividida en diversos, en diverses sindicats, doncs això no afecta massa, perquè tu t'aniràs a donar suport, a donar el teu suport al company de la feina, l'excompany de feina, al company de col·le, i això és bastant important. També perquè aquesta gent eren ja uns irreductibles, simplement perquè aquesta gent va ser l'única que no va deixar tirar dels seus. Poder podien passar, també donaven assistència, donant tot el que no necessitaven, ni l'estat ni ningú, sinó ells mateixos, quatre persones que els hi deien bandoleros, no? Podien organitzar un sistema sanitari, judicial, el que vulgui, millor, molt millor que qualsevol estat. Ja ho havia hagut l'experiència del 36... I és veritat això, hi havia hagut una revolució, això no es pot oblidar per molt que... Vull dir, hi havia hagut la revolució social, hi havia un, per això es mata la gent, no? És que a vegades, l'altre dia entrevistava amb un iaio i deia, o sigui, tu no entens per què maten amb un i amb l'altre, denuncien... Veieu, és que aquesta gent ha col·lectivitzat terres, i qui ha denunciat? El propietari. Clar que ha denunciat el propietari, és que li han col·lectivitzat les seves terres o la seva fàbrica. Clar, va haver un canvi real, econòmic, i que no és un canvi com ara, no? Ara estem sempre com abans, com plantegen a vegades la gent de partits polítics o així, que sembla que per canviar les coses s'hagi de fer des del poder. Doncs aquesta gent va canviar coses no passant per el poder, passant una mica pel poder perquè hi havia guerra i bueno, sí que s'hi va passar una mica, però no es va, el canvi econòmic no es va fer, i social no es va fer perquè conquistessin el poder, es va fer perquè de facto estaven ja a la fàbrica i de mira, la fàbrica la duem nosaltres. Y creo que también una cosa, de acuerdo a lo que plantea el señor Rosa, es la idea de que muchas veces este tipo de organizaciones o de colectivos pequeños de afinidad que empiezan a gestionarse su misma vida y sus necesidades sin intermediarios ni intermediarias, muchas veces surgen espontáneamente o surgen, sí, de acuerdo a la espontaneidad del momento y en el fragor de la lucha, como dice la otra gente, es con sus consignas y todo esto, pero que se desconoce o que últimamente han venido saliendo respecto al caso puntual, no sé, la guerra civil o algo así, informes, no, textos, documentos que plantean que no era una cosa espontánea, sino que era un proceso, ha sido, y yo estoy seguro que será, un proceso en donde han habido aprendizajes y respecto a estas formas de gestión, a estas formas de hacer directamente, pues también había una experiencia que se tenía en cuenta y no solo de la guerra civil, sino, como decía el señor Rosa, de años y años echando de para atrás. Yo qué sé, como que los maquis, pues, abans de que arribin els maquis, ya la Setmana Tràgica, el 1907, ya la vaga canadenca, el 18, ya l'aixecament així contra el règim, el 36, vull dir que no sé, que ja, que d'alguna manera ja hi havia alguna actitud, hi havia algo que existia, que no és un bolet així que neix, que no és una mala herba que neix perquè ha de néixer, sinó que és algo que durant molt de temps... estar pels carrers, estar a les ciutats, estar a les cases i no sé, i en les diferents situacions i contextos que es van generant, pues ara es produeix un aixecament, ara genera un grup de resistència, vull dir que respon una mica als processos socials i polítics que van vivint així. Un d'aquests jo crec que és quan la revolució industrial la gent té d'anar a la ciutat per viure, no? La gent podia viure del camp, en el moment que entra una segadora, una cosetxadora, la gent se n'ha d'anar, ja no hi ha feina. Poder són tres quartes parts del poble, només un cacic ho pot portar, ja no necessita gent. Allà veu la vulnerabilitat, no? I entrant a les ciutats, que ja estan fetes, no? Perquè el treball d'assalariat, les seves zones, els seus pisos miserables, el seu esbarjo, els seus parcs, està tot ja premeditat de bé, vagin allà, és com una presó. Llavors aquesta gent jo crec que ja comença, allà es dona compte de que no pot ser, que hi ha alguna cosa més. Sí, després pensem una cosa, els sindicats, en aquell moment, a l'arribar al final de la guerra, la CNT ha estat més temps a la clandestinitat que la legalitzada. O sigui, ha estat legalitzada uns quants anys i bueno, la República va ser doncs, un auge, no?, molt gran, però el canvi és automàtic. O sigui, bueno, ara tornem a la clandestinitat, doncs, bueno, doncs no és res, no és una novetat. I llavors també s'ha destacar això, hi ha l'activitat sindical, hi ha sindicats que continuen quasi tot el franquisme fent activitat sindical, tot i que l'activitat sindical bàsicament es redueix a que les quotes que cobren a les fàbriques, que es cobren, jo que sé, a Fígols 4200, a les espectacles de Barcelona, que després van ser bastant reformistes, però va ser CNT i està tota la... tot el franquisme existent. Tots els diners que cobren van per les famílies que, clar, hi ha famílies que tenen tota la família a la presó, els fills, el marit, i clar, tenen uns merders i s'utilitzen per solidaritat d'aquesta més immediata. I després, a nivell de grups d'acció, que seria el que es diu, ara es diu més maquis, però són, bueno, els guerrillers llibertaris, també venen en part del sindicalisme, perquè el sindicat ha fet això, ha fet, com ja he dit abans, contra el sindicat lliure als anys 20, grups d'acció, els grups de defensa confederal durant la República i durant... perquè a la República hi havia molts grups que sabotejaven vagues, no? Gent d'aquesta d'estat català o gent que venia o el mateix gent que venia del lliure o, en fi, o el mateix govern, no? El govern republicà va ser molt dur amb el moviment obrer, tant a Espanya com a Catalunya. Vull dir, abans parlàvem dels germans Badia i tota aquesta gent, imagina't. Vull dir que eren gent paramilitar, o sigui, gent parafeixista, que els donaven un càrrec de rotllo com el Felip Puig. Clar, ja es fregaven les mans aquests. I aquests grups van actuar molt això, i després durant el 19 de juliol, que com el García Oliver diu al llibre, no? Ell és molt bo perquè les memòries del García Oliver va dient tot el rato, i va, contra els militars no se puede, quan parla per exemple de la setmana tràgica, o parla en un altre moment, contra els militars no se puede, ell ho fa per fer, que és molt xulo. I llavors quan arriba l'aixecament del 36 i sí que poden contra els militars, i com que ha estat ell, llavors diu... contra els militares se pudo. És clar, contra els militares se pudo. I llavors a Catalunya, pues a l'arribar al franquisme també se continua la lluita. I posaria èmfasi en el tema de la frontera i amb el tema que heu comentat, de que molta d'aquesta gent, no tota, però molta, ha lluitat contra els nazis. I això és molt important a l'ocupació francesa, perquè penseu que quan passen la frontera, els maquis cap a Espanya, deien, no, que els maquis no volien a vegades cobrar, o la gent dels grups d'evasió de Ponzan, per exemple, els grups d'evasió de persones de França cap a zones aliades, no volien cobrar, volien armes sempre, no? Això està escrit, no? Deien, no, aquests no volien peles, volien armes, perquè volien continuar, pensaven en continuar la guerra. Després contra Franco. I el que és important és que, clar, durant molts anys els gendarmes a la frontera no els pararan. O sigui, el Busquets, per exemple, que no ha fet la guerra, és un nano jove, al revés, un nano jove que se'n va d'Espanya fastiguejat perquè fa fàstic aquest país i se'n va, doncs llavors col·labora amb la resistència, però necessita més, no? I llavors decideix entrar a Espanya amb la guerrilla, i ell ho diu, que els primers cops que entren entràvem amb els uniformes caquis de l'exèrcit britànic i sense les armes, que les havia passat algú altre per alguna altra banda, però els gendarmes és que ja ni ens demanaven res, ens deixaven passar, i efectivament sabien a lo que entràvem a Espanya, però clar, això amb el temps canviarà, però els primers anys és una gran sort tenir certa amparo a França, un amparo que s'han guanyat, perquè si són ells que han alliberat París, bueno, que s'han guanyat, que és que no els poden ficar a la presó, com vols que fiquin si el... Sí. Però els van entelegar, no sé, així a moda d'anècdotes, sí, posteriorment. El Ramon Vila, pues, jo què sé, per exemple, una de les accions que va dur a França així contra els nazis va destrossar trens nazis de les SS que portaven material, i llavors com a represàlia als alemanys van bombardejar el poble d'Ordur, al sur de Glan, uh-huh. i van cremar tot el poble, i llavors com a resposta d'aquesta acció els 200 guerrillers, així com més rotllo maquis, van tornar aquí, van assaltar i van aniquilar tota la divisió aquesta alemanya. Vull dir que se sap així de sobres, i no s'ha d'amagar ningú, doncs que la dictadura va provocar, doncs, que Catalunya, bueno, tant de Catalunya com d'Espanya, però que molta gent s'exilies al sud de França, sí. I això, i que la gent reprengués una mica la lluita, doncs al canviar la realitat, pues, jo què sé, i en aquell moment França està invadida pels nazis, lluitar contra els nazis. Però bueno, al mateix temps, quan el govern francès els va trobar amb segons quines coses a sobre, també els van ficar a la presó. És posterior. Vale, o sigui, no. Clar, al Ramon Vila no li poden dir al principi. Tot el que has dit és exacte. Llavors, quan ha fet, per exemple, si està condecorat, és que el capità té una paga, si ell es compra les joguines. Vull dir, clar, quan entra al principi no poden, perquè a part, si els al principi ni els detenen, però les primeres detencions acaben sortint, perquè mouen fils els companys i diuen, va, aquest, és que no podem detenir aquest si té la legió d'honor, o aquest altre té la no sé què. Hòstia, si és que aquests és els que ens han tret els alemanys, vale que no els hi reconeixem, però tampoc ens passem. Però arriba un punt que sí, i és el que dius tu, el Quico Sabaté, per exemple, va estar empresonat molts anys. A la finals dels 40, o més cap al final de la guerra o així, no? Quan França una mica es torna a alliberar dels nazis, sí que els hi fot una mica més de canya, perquè... Bueno, tant els maquis com, jo que sé, com el moviment anarquista també una mica es caracteritza per, jo que sé, per no negociar, no pactar, jo que sé, i fan el que creuen i el que senten, no, una miqueta, i això xoca i contrasta amb la política, amb com és la política, que tots són fils i són trepitxeos i són maranyes, no? I llavors, jo crec que un punt molt important és, després d'ells arribar a França derrotats, com els va tractar l'estat francès, i ells, o sigui, la seva personalitat aquí, es veu molt clara aquí, després de ser tractats com bèsties, ficats en camps de concentració, des d'allà comencen a organitzar, perquè ja s'ho coneixen, tenen una experiència, ha passat aquí el mateix, i és aquesta la personalitat d'aquestes persones, de que un govern que t'ha tractat com una merda i a sobre l'has defensat, i a sobre, o sigui, has guanyat contra els cals d'això, i a part d'això, que una medalleta i tal, però ells no volen continuar això no serveix per res. No, van endavant. Espera, a moda de dades, no, per jo què sé, per centrar, bueno, per saber una mica més del que estem parlant, després amb la victòria del Franco, 450.000 persones s'exilien cap a França durant la guerra. Hi ha 90.000 persones exiliades, i llavors durant la postguerra, no, durant la dictadura, hi ha 41.000 persones més assassinades per motius ideològics, com que per serveixi una miqueta, no, per saber el que va generar la dictadura. Com a dada general més així de maquis, seria el que comencen, com tu molt bé has dit, no, a partir de, bueno, començar la resistència llibertària comença el 39, no? Perquè ja a València ja es crea el primer comitè nacional de la CNT, cauen 15 comitès o més durant el franquisme. Però els maquis, la major auge, diguéssim, és cap al 44, perquè ja s'està guanyant la guerra contra els nazis, i tothom pensa que s'intervindrà a Espanya, perquè Espanya, Franco està aliat de Mussolini i és aliat de Hitler. Per què no han de pensar, lògica, de que s'intervindrà? I després, a partir del 46-47, Franco ja sap que no el treuen, i ja començarà a anar més a saco. Però l'activitat dels maquis també, dels maquis anarquistes a Catalunya, del 47 al 49 és a saco, i el 49 són les caigudes generals a tot arreu, a Barcelona, a Manresa, a Berga, a l'interior hi ha la ciutat. I a partir dels 52 ja queda molt poca cosa. Que, no, als anys 50 parlen del largo túnel de los 50, deia, no, l'Edo i tota aquesta gent. Els que queden a partir dels 50 són el Facerías, són el Sabater i són el Ramon Vila. Això són persones que tiren, són ells els que tiren del grup i els grups ja són molt petits. Ja és allò de que van amb, bueno, pesquen a poca gent, que els, ningú els vol acompanyar. I el Massana, just per això de que el volen extraditar a Espanya, plega al 50 a poc, al 52. Que el Massana se'n va, pot ser que se'n vagi cap a Itàlia? O no, ja, no el, va ser Facerías. Sí. El Massana, quan veu que realment estan a punt, els francesos el tenen empresonat i estan a punt d'extraditar-lo, diu, bueno... Com vale. I com que la mateixa Federica, la mateixa CNT de l'exili també ja fa temps que els han dit que parin, perquè si no els hi tanquen el xiringuito, doncs, vale, ara et faig cas que també em convé, perquè... Però de creu fet, que... No. Sí. Jo he trobat que des del punt de vista de, o sigui, de que és l'estat franquista, considerava els maquis com una conspiració dels aliats, diguéssim. Ja, ells mateixos ja consideraven que els maquis venien aquí a fer merder perquè els intervinguessin, no, però sí que invadessin, no? I això que has dit, que la resistència comença el 39, és que de fet el moviment dels maquis és resistència desesperada a l'assassinat de milers de companys, no?, que estaven polititzats. Llavors, el 23 de març a Barcelona, o sigui, Barcelona cau al febrer, sembla... Doncs el 23 de març ja es detenen a 23 joves d'entre 16 i 18 anys de les Joventuts Llibertàries, amb això, amb propaganda i material bèl·lic divers, ja organitzat per resistir. Clar, és que és allò de, que dèiem que els anarquistes estan acostumats en aquell moment a estar més temps il·legalitzats que legalitzats. El que passa que la dictadura franquista serà molt bèstia, és molt bèstia, perquè han tingut 3 anys per a practicar la repressió, perquè des que ha caigut Extremadura o Galícia, i la repressió no la fan els militars, fan els falangistes. I aquests han anat a saco. I com que han pogut practicar tant la repressió, sí que és més dura que les altres dictadures. Bueno, també han estat molt dures els moments que han viscut del pistolerisme i tal, però el franquisme és que es passa a 3 pobles. Si no poden trobar tu, pots matar el teu germà. Perquè, bueno, com que tu no hi eres, si estàs exiliat, pots matar. Vull dir, és que és una repressió molt bèstia. El franquisme és molt bèstia. I jo... No sé, iba a plantear ahí en ese punto, retomando un poco como todo el papel que jugaron pues los maquis y las maquis de aquí de Cataluña en relación con esto que hablábamos de la frontera que estaba cercana con Francia, de cómo muchas veces fue tolerada, fue permisiva y otras veces empezó la persecución, lo cual abre un pequeño paréntesis, para mí no es más que la demostración de la hipocresía política de estos gobiernos y de estos estados, porque lo mismo venían haciéndolo desde antes, desde la guerra civil, cuando le tuvieron más miedo a una revolución trabajadora de verdad que a un estado fascista, incluyendo a los mismos comunistas rusos, entonces, que tampoco es de extrañar ese tipo de traición, igual ahí están los libros y el internet. Pero bueno, cierro ese paréntesis, y esa relación que yo quería resaltar fronteriza entre, como muchas veces, no solamente se, o yo por lo menos no asumo como maqui a una persona que estuviera con el uniforme kaki y el fusil en la mano echando tiros o en una ciudad haciendo propaganda, contrapropaganda, sino también a toda la red de colaboración que existía en ese momento. Toda la gente que muchas veces no era considerada maqui, o sí, yo qué voy a saber, pero que su única labor era ser de correo y de enlace entre la gente en el exilio y la gente de adentro que estaba resistiendo. O el solo hecho de la gente que salió con un conocimiento posterior de la posguerra civil, de la Segunda Guerra Mundial y toda esta cosa, y luego no fueron enlaces ni nada, sino se quedaron haciendo vida en otros lados, pero también fueron parte de ese proceso revolucionario que todavía no acaba. Toda esta gente también, para mí, tiene un contenido de maqui, entonces era, no sé, haciendo un poco hincapié en lo que ya se había nombrado en varias veces a lo largo de lo que llevamos del programa, eso, un poco la situación de frontera y cómo eso ayudó a jugar bastante con la situación de la defensa interna que había acá, la resistencia interna, la gente que estaba en el exilio, la gente que funcionaba como bases de apoyo, lo que decía el señor Blau, de que eres mi vecino, eres mi excompañero de trabajo, decía el señor Rosa, de eres mi familiar, de que yo te cuento cómo está la movida por acá, pero entonces llévame esta razón para allá, pero esto, lo otro. Sí, y el mismo señor Rosa lo dice, creo que está ahí también en la historia del Sencil, del Busquets, como muchas veces, mucha gente también torna, va a llegar a la opción de definitivamente acabar de clandestinizarse dentro de los maquis y asumir lo que implica esa lucha ya a ese nivel, por el simple hecho de que ya se le calentó tanto la otra situación en donde estaba funcionando como enlace, como red de apoyo o lo que sea, que no tiene otra opción sino seguir vivo, yéndose al monte, como se dice popularmente por ahí. Y pues claro, esto yo creo que se evidencia inclusive hasta en el hecho de que ya a finales de los 50, viendo toda la represión de la que acabamos de hablar que existía, aún en ese momento todavía son muchas los ingresos que hay de personas a los diferentes colectivos maquis que hay. Entonces claro que obviamente que se dio esa represión, pero obviamente esa represión generó lo que siempre genera, más gente que se mueve por los mismos coletazos que dan ahí. Entonces, pues bueno, no sé si les parece en este momento, cuando ya son las 10:30 pasadas o algo así, nos vamos con un poco de música. ¿Sí les parece? ¿No les parece? ¿Puede ser? Dale, primo. Vale, pues entonces ya nos vemos de aquí a un ratico no muy largo con más Balas Perdudas y los maquis hoy desde acá, desde Radio Bala. Ya nos vemos de aquí a un momento, Peña. Tenemos una historia que aún perdura, de tortura, de bravura, de clandestina dulzura, de odio que es supura, de pasión que nos cura, de quien no duda que sus ideas son puras, de la locura que empapa al idealista, la esencia que caracteriza al anarquista, al colectivista, al individualista, al nihilista. Para vosotras siempre fuimos terroristas, vos no insistas más en llamarles compañeros, son tus enemigos. ¿Quieres que te sea sincero? Me da igual que desprecies a la derecha o al clero, demócrata, mil cosas para mí están primero y no tolero ver homenajes en vuestros medios a personas que hoy en día os quitaríais de en medio. Miedo sentís si se rompe la paz social, homenajes al abuelo y al nieto lo encarceláis, manipuláis y pintáis de simples antifranquistas, atracadores, pistoleros, clandestinos, anarquistas. Borráis las pistas de su trasfondo ideológico, si vivieran seguirían igual, ¿no lo veis lógico? Código moral que sobrevive a los tiempos, al olvido, a paredones o a muros de cemento. Estoy contento de no encajar en vuestros moldes, de ser del clan de los que rompen eslabones en cadenas, de esos que pagan condenas, de esos que pelean, sea cual sea el sistema, que saben que el poder a cualquiera envenena y no dejan que la autoridad entre en sus esquemas. En las venas de las libertarias de cada siglo corre la misma sangre, o pensáis que son distintos. A distintos personajes dedicáis calles y plazas, mientras nosotras somos ratas de cloaca. Placa y pistola define a los mercenarios que asesinan, que torturan a lo largo de los años. Sus amos nos pisan, dictaduras, democracias siguen robando vidas. ¿Queréis que os demos las gracias? Lo que tiene gracia es que nos habléis de los valores, de nuestros muertos, sucios recuperadores, que lancéis flores por un glorioso pasado, y a los del presente nos seguís apuñalando. A todas las que tenéis las manos llenas de sangre, en nombre de mis ideas, dejo claro el mensaje, sacad nuestras babas de nuestros antepasados, antes olvidados que recuperados. Y pues bueno, volvemos, si ven, como les dijimos que no nos demorábamos mucho, volvemos con más Balas Perdudas, hoy los maquis en Cataluña. Hoy ya hemos estado hablando un rato de todo este tema, empezamos un poco hablando de qué entendíamos por maquis, de dónde habían salido, empezamos a hablar un poco del contexto de la guerra civil, luego de la posguerra, lo que pasó en Francia, la Segunda Guerra Mundial, la colaboración fundamental que han jugado, que han tenido pues muchísima de la gente que salió aquí exiliada y no tan exiliada después de esa guerra civil. Ahí también hemos hablado pues de los diferentes movimientos que se empezaron a gestar, hemos hablado de una tradición libertaria o anarquista de resistencia y de lucha contra la autoridad y la opresión aquí mismo en este territorio. Y pues bueno, también tocamos algunos puntos como por ejemplo la relación especial de esta gente con, por la particularidad de la frontera que existe con Francia, un poco esa relación entre la gente que estaba resistiendo al interior y el exilio. Hablamos también un poco de no sé si ustedes quisieran también detenerse un poquito en esto. Hablamos también un poco, bueno, ya empezamos a perfilar algunas de las personas de las que creo que hablaremos también un poco más adelante, y creo que quedó un poquito en el aire todo lo que estábamos hablando hace un momento de, bueno, hace un buen momento, de el nombre que se les da. El señor Fosk, por ejemplo, hablaba de, tenía un extracto, un pedazo de extracto que había sobre cómo veía la Guardia Civil a los maquis, cómo se los caracterizaba. El señor Rosa y el señor Blau también, por ejemplo, han dicho dos palabras que para mí salen a relucir dentro de ese discurso oficialista, y son los de bandolero. Es el de bandolero, es el de delincuente, sí, seguro falta ahí meterle el de roba, el de cuatrero o el de roba ganado, o yo qué sé. Pero entonces creo que también eso es algo que ha jugado bastante en toda esta historia de lo que son los maquis, y particularmente aquí en Cataluña. Y pues bueno, no sé si ya para cuando también lo hablemos o cuando lo querramos abordar, algo que también empezamos a perfilar bastante y que creo que también por lo que hemos hablado aquí fuera de micrófonos y con micrófonos abiertos, es una particularidad de los maquis en Cataluña, y es los distintos grupos o colectivos maquis que existían tanto en la ciudad como en zonas rurales, como en el bosque, como en la montaña, ¿sí? Y que creo que eso también es una particularidad por lo que hemos hablado y lo que hemos visto, de los grupos con las formas organizativas más horizontales acá en Cataluña, a diferencia de todo el resto del Estado español. Entonces, no sé cómo lo vean. Pues muy bien, he explicado todo. Yo creo que iría contra... Sí. Bueno, voldria concatar una mica. Normalment aquí a l'Alt Llobregat o al Cardoner, doncs què passava? Que en vez de baixar tant a la ciutat, aquí es van crear una sèrie de colònies. Unes colònies dirigides per unes famílies i tal. No és aquest desplaçament que se'n va a la ciutat, sinó baixa a peu de riu, del poble, allà sorgeixen les fàbriques i tal. Llavors, molts d'aquests joves que al final es dediquen a acabar la guerra i poden tornar i tenen ganes de seguir lluitant, clar, van al medi que ells coneixen, i aquest és el medi rural, perquè, vull dir, tot era rural aquí, menys Barcelona i molt poques altres ciutats. Aquí es vivia encara del sector primari, després amb el tèxtil, però és per aquesta base. Aquí normalment aquesta zona hi ha més del maqui d'aquí del rural de muntanya. Sí, sí, és això. És per això que es dona aquesta particularitat del maquis urbà, que la resta de l'estat no es dona, excepte a Granada, casos molt concrets com els germans Quero, però no és que sigui una cosa organitzada, és que és com diu el senyor Blau, és una cosa lògica i natural, perquè bueno, cadascú va on té els amics, a la família, els companys, i va allà a actuar, eh? I llavors entre ells sí que es coordinen, és veritat, els grups es coordinen. De fet, les grans caigudes del 49 és molt curiós, perquè de fet venen es pretén fer unes accions molt generalitzades que està programant una mica el Pepe Sabater, el germà gran del Quico, que precisament el seu fort és l'organització, molt més que el Quico o que el seu germà petit, el Manuel, que no arriba a actuar mai. Però just, mira, just el seu fort el fa perdre, perquè munta un tinglado de grups que no paren d'entrar grups i se'ls acaba de... Bueno, no tenen ja prou suport, no reben prou suport, han de fer atracos a la desesperada una mica, i bueno, i comencen a part el règim ja està apretant a saco, i comencen a haver totes aquestes caigudes del 49 que són tan bèsties, no? I que a la comarca pues, es passen bueno, representen morts com els de Sallent, no? els tiets del Massana, o a Berga, no? el Bertovillo, el Puertas, el Vilella, i després molta, molta, molta gent a la presó. Sí, sí. Creo que hay un punto bastante importante ahí también a rescatar, en mi opinión, y es, como decía el señor Rosa y también el señor Blau, que es lógico también pensarlo, y al existir unas formas de organización mucho más horizontales donde lo que importa ya no es tanto la estructura en sí misma, ni las órdenes jerárquicas que vengan de más arriba o la flipada que pueda pegarse la persona que sea el mando en ese momento, pues creo que eso obviamente hace que estos colectivos afines estén de donde son. Primero, por razones obvias, porque han sido toda la vida de ahí, porque conocen a toda la gente de ahí, se mueven muy bien dentro de la gente y el entorno de ahí, que diría alguien que hubiera leído cualquier libro de Mao Zedong, se mueven como pez en el agua, ¿sí? Pero también porque si son de ciudad y se van para el campo, o son del campo y se van a la ciudad, pues van a cantar como una almeja, como dicen acá. Entonces, hasta por obvias razones estratégicas se da esta particularidad, y que yo creo que también pues da una buena muestra de lo que son estos grupos que se organizan de otra forma y que no responden a estructuras que pueden llevar luego a situaciones como la que se me ocurre pensar a mí ahora, fue la experiencia de la Val de Arán, que en el 44, por decisiones de una serie de personas muy ligadas a partidos comunistas de acá y del otro lado de los Pirineos, deciden tener una intentona, y pues yo creo que ustedes saben mejor la historia que yo. En ese sentido, creo que no existía un mando unificado que dijera la estrategia quinquenal es esta y vamos a aprovechar esta lectura política de momento y de paso jugar con la vida o llevarse por delante la vida de miles de personas comprometidas. También porque estas personas se basaban en la autogestión, que esto es lo más importante. Exacto. O sea, estas personas actuaban, vivían, pasaban las fronteras de un modo totalmente, ellos eran, se autogestionaban todo, hasta sus alimentos, todo, todo en absoluto. Y esta es la diferencia. O sea, la diferencia que llegó hasta tan lejos y durante tanto tiempo fue porque no tenían ningún mando. Si no, hubieran plegado, porque el mando hubiera, bueno, se hubiera camelado, lo hubieran comprado, lo que quieras, ¿no? Es el problema del poder. Sobre els comunistes només afegir sobre la intentona del 44, que és el que, bueno, és que ja ha estat dit, però vaja, només recordar que això anava en el context aquest de que com que es veia tan imminent que els aliats intervendrien, doncs els comunistes el que pensaven era que quan hi hagués el repartiment del pastís a la propera suposada república, pues poder dir: ei, nosaltres volem el pastís més gros perquè nosaltres aquí hem estat, ja teníem aquí un govern provisional, jo què sé, allà a Sort, o allà en Fos, i a la Bruixa d'Or, però el que també és veritat és que dintre de... hi van anar també bastants llibertaris i alguns van patir repressió bastant dura. Això no s'ha conegut massa, tampoc es coneix la del 37, perquè bueno, conèixer per conèixer no es coneix res, perquè a la gent no li importa res, però si en tot cas això del, no es coneix massa, el de la repressió aquesta del maquis dels guerrillers comunistes d'aquestes unitats, i això ha sortit ara, ho ha explicat bastant bé l'Enric Mèlic, i ha sortit, ara sortirà un llibre que no us puc dir la referència, però sí que us puc dir la referència de l'entrevista que ha sortit a Catalunya, que ha fet en Xema Bofill a l'Enric Mèlic, i surt tot això tal qual, vull dir, així de clar, amb noms i cognoms de companys del Mèlic que van matar. Però bueno, això tampoc és cap novetat, i potser també és interessant això, doncs posar més en relleu que més enllà dels maquis que coneixem, no, dels caps de grup, no, de Facerías, en Quico Sabater, bueno, els germans Sabater, el Quico i el Pepe, el Ramon Vila, el Marcelí Massana, no, més aquí dalt, que a part d'aquesta gent doncs hi havia moltíssima més gent, no, tant que feia de maquis com que li donaven suport, i tant homes com dones, tot i que sí que les distribucions del treball, per dir-ho d'alguna manera, sí que era bastant diferent, però bueno, la repressió la rebien absolutament igual, amb mort o amb assassinats o amb presons i tortures bastant bèsties, aplicacions de llit de fuga. I també pot ser un paper de que no haguessin aquí a Catalunya poder aquestes maquis, aquestes companyes que ajudaven, sinó elles feien, es van tenir que quedar aquí, tenint que tenir una família, tenint a més l'estigma de que ells, el seu marit, els seus familiars havien ajudat, i ara jo crec que això els va frenar, ja que aquí tenien unes obligacions que també són prou i igual d'importants. Sí, això és que és així. O sigui, hi havia dones que tenien el seu company a la presó, els fills i tal. Clar, que rebien, a vegades rebien l'apollo d'aquestes cotitzacions dels sindicats clandestins, de vegades no. I també s'ha de dir que, bueno, és que de fet, també això passava abans, als anys 20, passava a saco. De fet, les dones han hagut de patir la putada de tenir un company que juga a fer la revolució, bueno, que juga, ja ho sé que es juga en la vida, que no, però bueno, la veritat és que personalment aquelles dones havien d'estar, les tenien contentes, vaja, sí. Perquè tenir canalla a casa, l'altre a la presó, com sempre, i no, tot i que fes una cosa que era molt valorosa i que valorem molt positivament, vale? Perquè una cosa no treu l'altra. I després també hi ha persones super, diguéssim, heroiques, que no tenien armes a la mà però van fer d'actes. Jo poso l'exemple d'una dona de Berga, per exemple, que es deia Maria Marquès, es deia. Perquè costa molt saber els noms de les persones, no? I si ets dona, menys. Però que, per exemple, aquesta passava gent, feia l'enllaç entre la gent que es volia treure cap a fora, cap a França, els portava o de Manresa o de Barcelona amb tren fins a la colònia Rosal. No, molts eren homes. Llavors ella, com que tenia mala fama segons la moral de catòlica, diguéssim, d'aquest bisbe de Solsona que tenim tan progre, pues, llavors anava acompanyada d'un home o de dos homes, i al cap de 15 dies o d'un mes anava amb un altre home o amb dos homes. I clar, la gent no ho veia raro, perquè ja se sap, aquesta... Tiene moral dudosa. Llavors, això anava de perles, perquè podia pujar molta gent. Llavors se'ls enduia a casa, cap problema, té moral dudosa. I llavors allà es recollia el Puertas, que el van matar el 49 aplicant-li la llei de fugues, i el Puertas els passava al Massana, diguéssim, els acompanyava un tros a la muntanya, no gaire, i al Massana els enduia cap a dalt. I creo que es muy importante como la precisión que está haciendo y la historia que está contando en este momento el señor Rosa, porque precisamente de esta gente muchas veces, no sé si por idolatría a las armas o por espectacularidad o por heroicidad, que tampoco no es el caso negarla en este punto, las grandes obras o los libros o las películas o las canciones se hacen de personajes espectaculares, heroicos, con la idolatría o no, o la necesidad de las armas muchas veces, pero es innegable para mí que tanto en movimientos de aquí como en de otros lugares del mundo, esta gente es posible por el apoyo y por la cantidad de población que hay detrás, por las Rosas y por las Marías, que son las que luego, cuando van a preguntar por el señor o por la señora espectacular, son los que dan la cara y son los que sufren la represión muchas veces más en primera línea que los que están en la primera línea de los tiros o de lo que sean estas acciones. Y en esa medida, no sé si hayan escuchado, por ejemplo, hablar de Laureano Serrada, un tío que no se ha encontrado, o yo no he logrado encontrar por lo menos mucha información de él, pero que me parece que también jugó un papel importantísimo en todo lo que fueron los maquis de Cataluña, que inclusive, por lo que se sabe de algunos libros publicados, estuvo detrás del atentado aéreo que se le intentó hacer al señor este Franco allá en Donosti y toda la historia. Entonces creo que también es un poco esa reflexión, no sé si autocrítica o no, en torno a todo el movimiento y a toda la gente que hay detrás como proceso revolucionario y pues como colectivo o como comunidad o como quieran llamarlo los sociólogos y las sociólogas, pero que son los que también realmente dan la posibilidad de que existan estas personas sobre las que se escriben canciones, se hacen películas y se hacen libros también. Bueno, per això vull també parlar una mica així com preparàvem el programa, també dèiem així que no ens volem centrar en persones concretes, sinó que volem parlar de maquis d'una forma general, entenent que cadascú assumeix uns rols o unes funcions així diferents dins d'aquesta lluita. I bueno, no sé, com per això avui, jo què sé, fa una estoneta s'han mencionat els maquis més famosos, no? Sabater, Facerías, Marcelí Massana, Ramon Vila, però que no entrarem tant a... Potser ja han sortit anècdotes seves, però que bueno, que tan importants són el que aquesta gent hagi existit i hagi fet el que ha fet com tota la gent que tenien al seu voltant, no? Jo crec que és molt important dir, no, de després de la Segona Guerra Mundial, l'esquejament, no, general que es trobaven aquestes persones, després de sortir de camps de concentració, després d'ajudar a la resistència, després de ser tractats fatal, o sigui, que els hi vigilessin els permisos d'estada a l'estat francès, per exemple, o d'això, encara els fa més característics de fins a quin punt o fins on volien arribar ells. Ells van poder això perquè ja ho van tastar. No sé fins a quin punt ara podríem arribar a passar dues guerres, passar d'això, no sé fins a quin punt estem. Sí, ens ofeguem amb un got d'aigua, amb un got de xupita, ens ofeguem. Ja. Jo per portar la contrària sempre, bueno, estic tot d'acord en realitat, però per exemple el que sí que vull donar, que per exemple el Massana, sí que, o sigui, molta gent no mai deia qui era ni res, jo què sé, no tenien cap rotllo ególatra, no? Però el Massana, per exemple, sí, sempre arribava, ja digue-li que ho ha fet, ja sóc el Massana, però és que això també té una intencionalitat política. És a dir, o sigui, més enllà de que fos més o menys xulo o així, té la intencionalitat política de crear un personatge. De crear un personatge I bueno, i funciona, no? Funcionava perquè la gent ho recordava i ja no anaven tan sueltos, diguéssim, no? Els guàrdies civils i tot això, no? I del Cerrada sí que ho trobo important, més enllà de l'Aureliano Cerrada, és un falsificador i que va finançar mil coses, no?, de la CNT. I sí que ho trobo interessant, jo no sóc especialista, no se conec molt el tema del Cerrada, bueno, poca gent, el Cerrada no es coneix massa, però ho trobo interessant perquè la CNT, que té molta gent al cap, per dir-ho així, no ha estat real. A la CNT hi ha hagut sempre de tot i per això ha estat el moviment social més important del segle XX, de la segona meitat del segle XX, de la primera meitat del segle XX en aquest país. I hi havia de tot, i això volia dir que també hi havia Cerrades. El Cerrada era un mafiós que trepitjava amb tot, armes, traficava, es falsificava de tot, vale? I va haver un moment a l'exili que se'l va fer fora de l'organització, se'l va expulsar perquè no era moral el que feia i aquest home, a part de la depressió que va agafar perquè ell s'estimava el sindicat, en realitat llavors el va matar una banda, diguéssim, que feia el mateix negoci que ell, diguéssim, la competència se'l va carregar sense que hi haguessin conseqüències perquè l'havia abandonat, diguéssim, l'organització, però abans de que caigués en desgràcia aquest home havia salvat quantitat de persones fent documentació falsa, havia fet quantitat de diners per poder fer coses, vull dir, que el que feia no era moral o no, bueno, jo no sé, però en tot cas la societat hi ha de tot i si el sindicat era gran i representatiu de la societat, ha d'haver també de tot. El que passa que, bueno, per jocs polítics d'aquests, doncs, bueno, llavors la gent que així que havia en aquell moment a l'exili controlant el cotarro va agafar els apoyos que necessités, el van expulsar i... I va ir com fue la història con el Laureano Cerrada. Bueno, que a mi m'agradaria així com entrar una mica més al trapo, no?, perquè em sembla que estem així, almenys tinc ganes de dir alguna cosa, no?, així perquè em sembla que, bueno, si no estem en bloqueig ni estem estancats, però bueno, com que tinc ganes així d'expressar o de manifestar, doncs jo que sé, una mica, estem parlant dels maquis, però igual encara no hem parlat de quina forma van desenvolupar la lluita, lluitaven contra el règim, però ben bé que es dedicaven, no?, perquè encara no hem entrat massa una miqueta en aquest camp, no? I llavors, pues, bàsicament així una mica de la forma que van enfocar així la lluita contra el règim va ser per una banda fent molta propaganda antifranquista i repartint-la o tirant-la pels carrers de Barcelona, bueno, com movent molta propaganda, inclús doncs, dins d'aquests grups que estem parlant, no sé si del Sabater, del Facerías o d'això, també tenien revistes, no?, on es publicaven articles i coses així, no?, i es distribuïen una mica pues, amb la xarxa aquesta que estem parlant, no?, que tenia una mica al voltant, i llavors així una mica com la seva activitat més criminal o més il·legal o això, una mica es va basar tant en fer expropiacions o atracaments, per recolzar, pues, jo que sé, la senyora, com es deia, la senyora Berga? La Maria Marquès. Per recolzar la Maria, recolzar, pues, això, les dones que dèiem abans que el seu company el tenien, estava a la presó i ella s'havia quedat a Barcelona, a Manresa, a Sallent, a Berga, on fos, i havia tirat la família endavant perquè segurament pues, algun altre xinorri i xinorra la tenia. I llavors així, pues, acció directa o sabotatges, bastantes contra línies d'alta tensió, així perquè creien que atacant així, bueno, que atacant la, bueno, que tallant les electricitats una mica era una forma com de desestabilitzar, d'habilitar el país i al igual la producció, inclús la producció, i llavors també pues, doncs, atacant comissaries, fent emboscades a la Guàrdia Civil, atacant consulats, bueno, no sé, com practicant una mica així com més l'acció directa. I llavors dins de l'expropiació, igual també és interessant destacar que a part de robar bancs, en alguns moments van pujar als barris més alts de Barcelona per anar directament a robar els rics, no? El que es coneix així com van atacar els burgesos, i en altres casos, doncs quan es van enterar que el patró era un escarós i que el tio era un assetjador de ties, doncs un dia es van presentar a la seva fàbrica i el van deixar amb calçotets i va estar desfilant mitja hora mirant al terra amb calçotets, no? Així com que perquè tothom es pogués riure d'ell. El Faceries a la Casita Blanca també. Vull dir que, bueno, que no sé, que una mica aquestes són les accions, no, per les que, per la, bueno, la, com d'una forma més concreta, així com ells van enfocar una mica la lluita. I dins d'això també, pues, entraria, pues, això, pues, el fer l'acompanyament a tota la gent que per un motiu més o menys polític, pues, decidi sortir del país, no? Vull dir que, no sé, que una mica en aquests àmbits és en els que es mouen i els que es desenvolupen els maquis. Y pues bueno, cuando ya son las 11 y un poquitico, no mucho, de hoy todavía 30 de julio, sí, todavía es de julio, de este año del final del mundo, con los mayas y todas esas historias, recordarles que hoy no estamos hablando ni de la decepción española de fútbol, ni de que no hay 2 sin 3, ni de nada de esas historias, y recordarles que no estamos hablando de los olímpicos, ni de y la... Y que no nos vamos de vacaciones. Que no nos vamos de vacaciones, que aquí seguimos con más balas perdidas desde Radio Bala, y pues nada, dejarlos por ahora entonces con otra canción, y pues nada, ya nos vemos de aquí a un ratico, no muy largo, eso sí, ténganlo en cuenta, para que no se pierdan de más balas perdidas. Pues finzara, gente. Una vez más, si ven cómo no nos demoramos casi, ya estamos de nuevo aquí con más balas perdidas. hoy que hemos estado hablando, hoy lunes 30 de julio por la noche, como siempre, hemos estado hablando de maquis, hemos estado hablando un poco del contexto de estos maquis, de dónde surgen, que no surgen como una seta ni como un hongo en la mitad de una generación trágica y espontánea, sino que vienen de todo un proceso revolucionario. Nos hemos concentrado sobre todo en los maquis de Cataluña para entender este fenómeno o esta expresión. Hemos venido hablando de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial, de la relación de los maquis de Cataluña particularmente con la frontera, de sus formas organizativas no jerárquicas sino más bien horizontales, de también expresiones maquis en la ciudad y en el campo, en lo rural, en lo urbano. Hemos hablado un poco de todo el reconocimiento popular o de todo el apoyo popular que existía o lo que han llamado las redes de apoyo a este movimiento maqui. Hemos hablado un poco también de las veces que se les ha intentado llamar despectivamente o hipócritamente en diferentes momentos de la historia bandoleros, delincuentes, cuatreros, etcétera. Hemos hablado algunas pocas cosas particularmente de cada uno de ellos y finalmente tocábamos hace ya poco el tema de, vale, pues si eran maquis que luchaban contra el fascismo, eran maquis que estaban en contra del franquismo, de la dictadura que existía, pues ¿cómo lo hacían? Y ahí fue cuando hablamos un poco de las diferentes acciones que desarrollaban, de propaganda, de lucha en las ciudades, de expropiaciones, también de apoyo económico a las familias de la gente que estaba en prisión, pero no solo nos quedamos en lo de las ciudades, sino también en los campos, del sabotaje contra las líneas de alta tensión eléctrica y de toda esta cuestión. Y pues no sé, ahora yo creo que sería el momento, como si a ustedes les parece, para que habláramos un poco de cómo ha sido como toda esa historia de la memoria histórica, valga la redundancia, y pues un poco para mí muy hipócrita la forma como se ha llevado esta discusión, como se ha llevado este tema y pues no sé, para empezar ilustrando un poco si se quiere el tema. Es como cuando alguna vez se tiene la oportunidad de ir a estos super cementerios famosísimos de gente famosísima que hay en Francia, donde están, por ejemplo, qué sé yo, el Jim Morrison y la Edith Piaf y toda esta gente así flipada, que también uno puede entrar y ver un monumento, un mausoleo medianamente grande en homenaje a los luchadores y luchadoras españoles, dice así, por la libertad que le ayudaron a Francia en la liberación de París y del resto de Francia de la invasión nazi. Y luego también ver cómo se ha desarrollado posteriormente el tema, cómo todavía hay personas que pertenecieron al movimiento maqui y aún hoy en día están luchando por un reconocimiento, porque no se les siga tildando como criminales, porque no se les siga tildando como bandoleros, y pues precisamente ahí está como ese papel de la doble moral, que creo que lo hemos tocado a lo largo del programa para hablar de sandeces como lo del Comité de la No Intervención, que son miedos de clase que siempre han tenido, pero también para eso, para situarlo y ubicarlo pues en un contexto ya mucho más presente y de hoy en día. Bueno, primero de todo, jo crec que caldria dir que la història, i per tant la memòria, sempre és una cosa que es fa des del present i per legitimar el present. Un cop tenim qualsevol present, qualsevol acció que tu vols portar a terme, depèn qui faci la història. Per tant, la història, depèn de qui la fa i per què la fa. Vull dir, no és una cosa neutra. El que vull dir és que no és una cosa neutra i que sempre és del present. És una construcció del present suposadament basada en el passat, suposadament. Llavors, la qüestió és que a partir d'aquí, en aquest cas, a Espanya, clar, la transició consisteix en que us deixem un marge una mica més gran de llibertat o almenys aparent llibertat, però sí, es pot dir una mica més de llibertat a canvi de que s'accepti tots els 40 anys que han hagut aquí i no es passin comptes de res, perquè hi ha hagut molts altres països que han passat comptes, no sé, Xile, Argentina, no sé, aquí no s'han passat comptes de res. Però no és casual, vull dir, és el pacte aquest de silenci que diuen. I a partir d'aquí, que hi ha gent que ha recuperat la memòria històrica sense dir-li l'etiqueta de memòria, jo sí que distingiria l'etiqueta de memòria històrica que apareix a principis de la dècada aquesta, del 2000 al 2010, I el que és en realitat recuperar o parlar o homenatjar històries, idees, accions de persones que van actuar en aquest àmbit de la resistència a l'autoritat, a l'explotació. Llavors, aquestes accions de recuperació sí que s'han donat mira, el 78 no, el 79, el 78 es fa ja el primer acte d'homenatge al Ramon Vila a Sallent. Bueno, amb la que el Pere, bueno, l'actual, bueno, que encara està allà a la CGT de Sallent, és el que va posar el nom per, bueno, el que va legalitzar l'acte i tot, i va venir tota la Guàrdia Civil i tal, però bueno, com que eren tantíssima gent, tot i que l'acte es va prohibir i no es van haver els parlaments, vull dir, es va poder fer l'acte, no? I va haver allà polèmiques i tot això. Però, vull dir, que actes d'aquests sí que s'han fet. Però això és molt diferent. O l'any 98, quan comencem a molta gent de molts pobles, ciutats i això, es comença a fer la marxa homenatge als maquis. I moltes coses d'entremig. Però això és molt diferent de l'etiqueta aquesta de memòria històrica que es crea des de les institucions. I aquesta és una mica la clau, vale? Jo crec, que podríem parlar una mica de quan a les institucions els interessa parlar de memòria històrica. Per què? Si fins ara no n'han parlat. No és que siguin els oblidats, que a vegades diuen, no, és que han estat els exclosos, almenys els antiautoritaris. Perquè clar, un comunista sempre és més... ara anava a dir no tinc res contra els comunistes, però no cal tampoc enganyar els oients. No, però vull dir que a veure, siguem seriosos. Vull dir, això és objectiu. Una persona d'un partit polític és fàcil, diguéssim, recuperar-la, perquè al cap i a la fi aquest partit polític segueix existint. És a dir, un SUC, una Esquerra Republicana, ens agradaven més, ens agradaven menys, hauran fet coses més bé o més malament, però existeixen ara, i aquesta gent des de la seva posició poden recuperar el seu passat amb diners públics, si pot ser, que és el que va ser el Memorial Democràtic, i fem un dinar, ara. Aquestes coses consisteixen en fer dinars. Bueno, però tot això és legítim, bueno, per ells és legítim, tot i que amb diner públic no és tan legítim, però la memòria històrica consisteix una mica això. Llavors, els exclosos, dic exclosos perquè no són adaptables. Tu no pots, com agafes ara un Quico Sabater, com agafes un Ramon Vila o un Massana i els adaptes, no? Pues per adaptar-los primer els has de buidar de contingut, és imprescindible. Des de les institucions no s'ha fet, s'ha dit, bueno, els mantenim exclosos. I s'ha intentat readaptar, això també és molt políticament incorrecte, però s'ha de dir, s'han intentat readaptar des d'altres moviments, com que són més hegemònics ara, com els anomenats independentistes, o sigui, els nacionalistes, perquè per mi són més nacionalistes que independentistes, aquests sí que han intentat adaptar-los. En alguns casos respectant-los i dient que sí que eren anarquistes, i en uns altres casos no fent-ho i presentar-los com, no sé, com una mena de Curro Jiménez a la catalana amb el ruc català d'Olban, m'entens? Vull dir, clar, depèn de l'honestedat de cadascú o de cada grup. També crec que aquest personatges no crec que volguessin cap diploma de memòria històrica ni res d'això. Jo crec que simplement només si veuen com està sorgint, com hi ha gent que encara està interessada en això, per ells seria molt més gratificant que no pas que qualsevol estat et digui que tinguis raó. No és que tinguessin raó, no, sinó és que feien una cosa per la que creien i prou. Vull dir, aquí no hi entren en qüestions morals, i no, si tu m'ataques jo responc, així de senzill. Llavors, no crec que ara, la meva opinió personal és que els hi sudaria la merda, la memòria històrica, se'l podrien fotre pel cul. El que tindrien que haver fet és respectar el que havia passat, tornar a plantejar-se si realment el model que estem seguint és sòlid i d'això, simplement això no anem a res, no? Sí, no sé, com que el tema és el tema de la memòria històrica o com s'explica la història, no? Amb el que deia del passat per com projectes al futur o com és el present, no? Jo què sé, quan es parla de la dictadura es parla de com va ser aquest règim, no? I jo què sé, a mi no m'interessa que em parlis de com és una dictadura, perquè quasi totes les dictadures reprodueixen els mateixos esquemes d'assassinats, atropellos, partit únic, patadim, patam, patatum. I llavors a mi em resulta bastant més interessant saber la gent que s'oposa a aquest règim perquè té un pensament crític, perquè són persones autònomes i decideixen per si mateixes, no? Així una miqueta. I com que d'alguna manera els partits més d'esquerres i més escarosos, i incloït el PSOE una miqueta, s'han volgut netejar la cara com dient, això va ser així, i ficant un però amb tres paraules més, no? Una miqueta, no sé, com una pallassada, no? Perquè amb la primera cançó que hem ficat avui al programa, no? Que era del Cronsa, des del rotllo, voleu recuperar la memòria històrica, però nosaltres que som els fills d'aquests guerrillers, pues, jo què sé, ens esteu criminalitzant de la mateixa forma que en el seu temps, els veu criminalitzar a ells, no? Vull dir que no sé, que és com tot bastant una patranya i és un joc del poder, pel propi poder, per retroalimentar-se, no sé, com el mateix de la democràcia participativa, o són totes aquestes mandangues com per apropar-se una mica més a la gent de peu i sortir de la seva bombolla. Hombre. I una mica, no sé, com que es queda aquí. I llavors, pues, no sé, la memòria històrica real és a qui li interessi, és interessant saber com va ser el règim franquista, i de la mateixa manera que també és interessant, també de la mateixa forma que els vençuts han escrit la seva història, si t'interessa saber les dues parts, saber la gent que va perdre, com ho va viure, una miqueta, i això només està, pues, amb les autobiografies d'una mica d'aquesta gent, amb gent que la dictadura la va viure des de l'exili. o des de la repressió, no? o des de la pròpia mort, una mica. I quan parlem nosaltres de memòria històrica, és això, nosaltres ens estem, jo què sé, pues estem llegint llibres, ens estem informant, o el programa que hem fet avui, parlem de lo que van viure els vençuts, saps? I no, bueno, no sé. Bueno, no sé, com que el tema aquest de recuperar la memòria històrica és vergonyós i una puta patranya, de la mateixa forma com es va fer la transició, no? I aquí és rotllo borrón i cuenta nueva, i visca l'amnèsia col·lectiva, com ja hem dit altres vegades en aquests programes, no? Que és... No obstant, jo crec que també la memòria històrica, realment la memòria dels pobles i d'això, encara està molt viva d'aquestes persones. Qualsevol poble que passis d'aquí se'n recordaran, normalment et parlaran de bé, en molts pocs casos o en casos molt, molt concrets sí que et diran, però perquè era una persona que li van entrar o li van tenir fer d'això, però no era per el seu problema, era per tot el sistema i la dictadura que havia. Llavors jo crec que també és molt important de a part de les llegendes catalanes, no? D'aquests bandolers que sempre, el Joan Sala, no? el d'aquests, jo crec que al final també tornarà, i la gent poder encara s'aniran recordant de que havien aquests personatges, tio, que un tio ficava tota una comarca i la portava de cul i no tenien collons d'anar-lo a caçar. Vull dir, o per exemple, van matar cara cremada i van estar 20 hores abans d'anar-hi, de lo cagats que estaven. Vull dir, del poder, no, no poder, sinó del saber fer d'aquesta gent, de treballar en poc a poc, de tot el seu historial, després de passar dues guerres, de tot això, de fins a quin punt havien arribat, fins i tot a la vida quotidiana de la població. Jo estic totalment d'acord, només afegiria que llavors quan nosaltres ho expliquem, crec que l'important és explicar, perquè és una mica també el que ens diferencia a vegades quan ho explica les institucions, o és explicar les causes, o sigui, per diferenciar-se de les institucions o de l'anècdota de bar, no? que et trobes allà amb un fotent el carajillo i un caliquenyo, que els caliquenyos deuen ser d'Esquerra Republicana, que els baixen molt baratos ara. Pues, la diferència que crec que la gent que bueno, que estem una mica més compromesos, és explicar les causes, perquè si no, no s'entén res, i si no sembla un bolet que dèiem abans. I les causes són, perquè a més les causes són les mateixes que perquè llavors te n'adones, si la gent està d'acord amb aquesta gent i amb aquestes causes, perquè no estan d'acord amb gent i causes de gent que estan ara a la presó, no? Ara, per exemple, en Jan Marrullan ara no està a la presó, però fins fa poc sí, i a vegades amb les xerrades m'agradava lligar-ho amb això, no? O dir, bueno, doncs hi ha altres companys que ara estan a la presó per fer lo mateix, perquè si no, clar, pot donar-se el cas que hi hagi gent, ai sí, això com que està prou allunyat a la història, jo estic d'acord, ai sí que macos que eren, però ara no estic d'acord amb aquests nanos perquè mira, estan cremant containers i no sé què, no? O, vull dir, és com els càtars, jo estic segur que ara parlem dels càtars perquè fa no sé quants anys que aquests majares ja no fan res, però jo no sé tampoc, no sóc especialista de càtars ni res, però el que vull dir és que quan una cosa ha passat tant temps, o sigui, que és guai que no s'oblidi, però també que expliquem el perquè aquella gent feia aquelles coses. perquè si no acabarà sent, els maquis acabaran sent el Marcelí Massana convidant un cafè a Guàrdia Civil o posant una cançó a Ràdio Andorra de sí, d'Espérame en el Cielo. Això està molt bé i és molt divertit i s'ha de recordar, però s'ha de recordar que Marcelí Massana pues, era una persona de la CNT, que era un sindicat que pretenia fer unes coses, que ell també feia unes accions. Jo el que dic és, bueno, l'únic que volia dir això, que recordar una mica les causes del per què es feia les coses i que aquesta lluita continua. Doncs el que tingui valor de fer-ho d'una forma, d'una forma, i el que tingui valor de fer-ho d'una altra, d'una altra. Això ja cadascú tria la seva pròpia aventura. Y creo que en ese punto que el señor Rosa plantea toda esta discusión y toda esta cosa de fondo en torno a la memoria histórica y sus causas, que yo estoy de acuerdo con él en que también creo que hemos procurado en el programa de hoy, al hablar no tanto de personajes y de situaciones específicas como de un contexto, y de no tratar de irnos por las ramas planteando que fueron una generación espontánea y trágica que surgió en la mitad del bosque y de la nada, sino parte de un proceso revolucionario, pues también el momento para decirlo y decir, por ejemplo, gente como Puchantik, gente como el Jean Marruillan que acaba de decir el señor Rosa, gente como la que hacía parte del MIL, son gente que en algunos momentos o que se reivindicaron abiertamente como herederos y herederas del mundo maqui, de las luchas antiautoritarias, antiopresoras, no solo de los maquis, sino de buena parte de lo que hemos hablado, en distintos Balas Perdudas y también en el programa de hoy. Y al mismo tiempo, no sé, dejar un poco la reflexión de lo que hablaba el señor Grock de, sí, de esa hipocresía actual que existe hoy en día y que no existe solamente con la gente de calle o la gente de la Allende del Carrer, sino también en el Estado y en sus instituciones. Y no sé, para poner solo un ejemplo, o en alguna serie o película o algo así, veía un poco que todo lo que se dice antes de un pero no tiene sentido ni razón de ser. Y creo que hoy en día encuentro cosas así y ejemplos del estilo de hay que abrir todas las fosas comunes, hay que hacer un trabajo fuerte por recordar y reparar a las víctimas y los victimarios de la guerra civil, pero el día de hoy no se tortura en las prisiones ni en las comisarías del Estado español. Oye, mierda, ¿me explico? Oye, mierdas de ordenanzas al civismo, acabamos, tío, que es una puta vergonya, es que no te sentit. Y no sé, lo de la memoria histórica al igual es porque hay molts amics de la penya que està dalt, que són historiadors, i els hi volen donar curro, és que no sé, m'ho invento. No t'ho inventes, el Memorial Democràtic van enxufar molta gent, és que, mira, és que és una patranya. Iniciativa, i ja està, em sap greu, però és que és així. Jo, bueno, és que, en fi, no, d'allò no abundarem el tema, però sí, podria sí, no sé, explicar-te gent. O memòria històrica, parlem les coses tal com són, saps? Vull dir, amb la transició, el Super Manuel Fraga, fa uns dies es va morir, tio, vull dir, més assassí que ell... Saps? Cap dels maquis ho era, tio, i rotllo, i aquest pavo és una gran persona de la democràcia i els altres són uns bandolers, apaga i vamonos. Saps què passa? No? Jo penso, eh? Ja, mira, ja em deixo anar. Com que hem estat bevent aigua del Carme, pues, ja vaig més suelto. És que penso que l'existència de maquis i l'existència de gent viva amb el desprestigi que se'ls ha fet i tot això, i aquest gent viva, el fet de la seva pròpia existència ens està dient a molts, per no dir a tota la societat d'aquest país, que són una merderada. Perquè per activa o per passiva, no tothom, perquè molta gent, mira, per supervivència pura i dura, va baixar el cap i va, saps, dir, jo vull viure, i mira, i obeeixo perquè vull viure. I això és difícil, és de mal jutjar. Però, joder, gent que se'n va enriquir i amb el franquisme, és que és moltíssima, i ara són... Bueno, el que vulguis, són de qualsevol partit polític, però quan dic qualsevol, qualsevol. I són més catalans i del Barça que el Guardiola, m'entens? I són tot gent encantadora. Però el que vull dir és això, que ara tothom és molt guai, però que la societat, que el cas espanyol és molt fastigoset per això, perquè no s'ha passat comptes de cap tipus. Fins i tot el jutge Garzón, que és, bueno, és lo peor. Però és el peor, però en el moment en què per fer-se'l també per que no ho ha fet perquè sigui bona persona, que ho ha fet perquè li interessava, però en quan ha dit de tocar aquest tema, que ell sabia perfectament que no el podia tocar perquè els pactes de la Moncloa i la Constitució fan que no es pugui tocar aquest tema, doncs clar, l'han acusat de prevaricació i se l'han tret de sobre, i no estic defensant per res amb aquest tio, però vull dir que vivim on vivim, i és decepcionant i trist, però és així. el tema de memòria històrica es pot extrapolar doncs de tot, perquè la transició va ser això que deia el senyor Groc, no? Borrador i cuenta nueva. Échale ara, un poco de tierrita y ya. Y ya, recordo bueno, que se todo de... se dejó atado y bien atado. Bien atado. Bueno, no sé. Fins aquí, ¿no? Una miqueta o qué? Hombre, pues sí, podemos dejar por acá si les parece. O si les parece, podemos ir con una nueva canción y ya entramos en la recta final del Balas Perdudas de hoy. Entonces, si quieren, los dejamos con un poco más de música y pues nada. Bien atentos si quieren o si no quieren, que ya aquí a nada nos volvemos a ver. Fins ara. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces que los piden, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. En el Ebro se han hundido las banderas italianas, y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. Y bueno, eso fue el breve entremés musical de esta última parte de Balas Perdudas. Hoy lunes 30 de julio, ya por fin lo pude decir bien en el programa, cuando son las 11:30, creo, exactamente, o algo así. Y pues nada, recordarles que hoy estuvimos hablando de Maquis, que hoy estuvimos hablando del contexto de estos maquis, de dónde vienen, quiénes eran, para dónde iban, para dónde va toda esa historia aún hoy en día. Y pues nada, acordar un poco también de otras cosas que hablamos. No sé si me quieren ayudar de la relación que había entre la gente del exilio y la gente que se había quedado dentro de esta península. Puntualizar que se nos daba bastante el tema de hablar de los maquis de Cataluña, hablarles de eso, de la relación que hubo con la frontera francesa, particularmente que había, de los diferentes tipos de colectivos y de organizaciones maquis aquí en Cataluña, que habían unos de montaña o de campo y otros de ciudad, hablar de algunos casos particulares, hablar también de todo pues el proceso social y todos los colectivos y toda la gente que había detrás de algunas figuras, sin querer por lo menos, ni mucho menos, hablar mal y desprestigiar a estas figuras más visibles, por llamarlas de alguna forma, o estas personas de acción. Y pues nada, desembocamos al final en una pequeña discusión, casi como siempre, en torno a la memoria histórica y pues a todo este proceso revolucionario y a la hipocresía actual que se vive en muchas actitudes y en muchas situaciones de la sociedad en la que hoy vivimos. Y creo que la memoria histórica pues está por escribir, más adelante aún se verá mucho mejor. Hombre, no sé, por ahí algún día, teniendo en cuenta lo que decía el señor Blau en este momento, me acabo de acordar de un TVO que leí en algún momento de estos medio molones, donde salía un nano pidiéndole a su papá eufóricamente el último juego de piratas que había salido y decía, actualmente, papá, papá, cómprame el TV, cómprame el juego de mesa de los piratas. Y decía, en 300 años, y salía un nen con traje futurista diciéndole a su papá, papá, papá, cómprame un juego de mesa de los terroristas. Y salía un tío así con el típico prototipo en la imagen del terrorista. Entonces, en relación con lo que decía el señor Blau, nada más. Yo només afegir també en relació a això, que també ja ho ha apuntat el senyor Groc, que és el tema de o sigui, més que memòria històrica és que t'expliquin els fets els protagonistes. Això en el que seria la història acadèmica està molt mal vist, i se li diu història èmica, des de l'antropologia o així, però en realitat és, per mi és l'únic útil, perquè és el més honest, perquè saps qui parla, basant-se en què, en quines fonts, l'experiència, llibres, diaris, i també saps el què diu, que és el llibre, per exemple, o el documental, o el que sigui. I la història èmica, la història que t'explica el que ha viscut, per mi és el que té més valor perquè tinc més dades per fer una lectura crítica. I en aquest sentit afegir, per exemple, la memòria històrica, jo que sé, de l'ocupació Manresa, amb l'últim pèsol negre, per exemple, es pot llegir, perquè la memòria històrica no només és de... De hace 80 ni 100 anys. Clar, i per això és important deixar-ho escrit, que nosaltres escrivim el que vivim, perquè si no ho escriuran per nosaltres, i llavors sortirem molt lletjos a la foto. Clar. Bueno, no sé, d'alguna forma, no els està passant ben bé així als miners, però bueno, per exemple, la lluita minera que ja està ben ara, se li està donant un bombo que te cagues, no se l'ha criminalitzat perquè són miners i són pares de famílies i no és el mateix criminalitzar, bueno, no sé quanta gent està lluitant, però mogollon de famílies normals, de currantes, classe obrera, que jo què sé, que estan lluitant pel seu futur i pel dels seus fills una miqueta, però no sé, vull dir que se n'ha parlat molt, que si estan tallant carreteres, que si tiren coets, que si estan enfrontant, però no sé, jo tampoc no és que ho he seguit molt perquè no tinc tele a casa, i així, però en molts pocs moments, per exemple, he vist així com entrevistes a miners una miqueta que exposant els motius que surten, i llavors hi ha els periodistes de merda de turno que et fan la crònica del rotllo com se passen els mineros, que fan cues de 8 quilòmetres i quan la gent se'n va de vacances, històries així, no? Vull dir que quan parlem de memòria històrica també, d'alguna manera com ens venen o ens difamen la realitat, pues això és engany històric, no? Més que parlar de memòria històrica podem parlar d'engany històric, de com li donen la volta als fets, no? Jo que sé, jo tinc ganes de sentir els miners perquè estan lluitant, no tot el que estan fent, que el que estan fent ja visualment ja ho veig, no? Perquè les imatges parlen per si soles, però no sé, pues, més que parli el periodista subnormal de turno, no? Que és un puto mercenari, pues jo que sé, tinc ganes de sentir els miners, no? I per exemple, amb aquest no se'ls donarà un micro perquè parlin, ni una portada en un diari, ni res d'això. Como es muy difícil que se encuentre hoy en día o hace varios años o muchos años también atrás los medios para que la gente pudiera expresar por qué se moviliza, por qué protesta y sus razones verdaderas. Y no sé, totalmente de acuerdo con lo que plantea el señor Grock, también como con lo que plantea el señor Rosa, y de donde vengo hay un dicho que es como que cada quien habla según cómo le fue en el baile. Claro. Y eso no significa que sea más válida o menos válida, sino que es distinto si yo soy el dueño del baile y pongo las reglas de juego y escojo a quién dejo entrar y a quién no dejo entrar al baile, y una vez dentro del baile a quién le pego y a quién no, a cómo cuento yo la historia si soy un tío que me tocó jugármela para entrar al baile y luego dentro del baile me molieron a palos y no pude ni siquiera bailar, ni comer, ni, no sé, triunfar con ninguna persona del baile. Entonces las dos historias sucedieron, pero es distinta la versión de cada quien según cómo le fue en el baile. Y totalmente de acuerdo con ambos señores, el señor Grock y el señor Rosa, en términos de que ya está bien un poco de respeto y ya está bien que tengamos, que podamos acceder a la historia de la gente que vivió su misma historia y que nos la quiere contar aún hoy en día, con todo lo que eso implica y con todo lo que ha pasado para que podamos llegar a ese punto. Sí, sí, jo només insistir que les històries vàlides són les que et permeten una lectura crítica. O sigui, és una lectura d'un feixista, però sé que l'ha escrit un feixista basant-se, no sé, pum, tu pots llegir-ho críticament, o d'un llibertari o que sigui, però si quan et ve algú, no, jo sóc historiador, ja, molt bé. Sí, vale, però llavors ha de fer palesa el que et diu, les fonts en què es basa i des d'on ho escriu, perquè si no vas molt perdut. I bueno, Hi ha un, només, quan parlava el senyor Broc m'ha vingut al cap el que diu l'Eduardo Galeano, diu que mentre els leones no tinguin historiadores, les històries de caceria glorificaran el cazador. Claro. És simplement això. I, claro. I això, pues, que la història no és res... Hem de saber què és el que és una cosa que s'utilitza per legitimar els nostres actes presents i que no és una cosa que vagi a missa, no? O sí, a vegades va a missa, de fet. No, potser ara, és el problema. Ara em ve el flash també, per exemple, de la pel·lícula del Cara Cremada, que no l'he vist, però que, vamos, que més que ser un mag no? I fer tot el que hem estat parlant durant tot aquest programa, no sé, com que es dedica a robar patates, no? I a menjar-les. O alguna així. O la pel·lícula del Salvador Puig Antic, que té uns punts macos, però que el Salvador Puig Antic, pues, jo què sé, pues, va rebre la pena de mort per estar en una organització que es deia Mil, no? I utilitzen el nom del Salvador Puig Antic per fer una pel·lícula contra la pena de mort, que jo també estic contra la pena de mort, però no utilitzem a la gent d'aquesta manera, que les persones no són objectes d'usar i tirar, no? Així una miqueta, i això... Vull dir que quan parlem de memòria històrica i que rajem són en aquests exemples concrets, saps? I per exemple la pel·li El Salvador Puig Antic, jo l'he vist i em mola, però El Salvador Puig Antic, a part de la pena de mort que li va caure, doncs no sé, té una història de lluita darrere, i tot això s'ha obviat, o se la dedica en dos minuts. Se li dediquen dos minuts per parlar de la lluita i després ve el gran Dramón de que l'assassinaran, que tots tenim cor i dius, joder, que putada, i que malament que ho passa la germana i no sé què, però jo què sé, no. Si parles del Salvador Puig Antic has de parlar tant de la pena de mort com de tot lo d'abans, no? I no utilitzar la gent com d'aquesta manera, i quan parlem de memòria històrica és utilitzar la gent en tu beneficio personal, econòmico, político. Exacte. I, bueno, inclús amb el Salvador Puig Antic, no? També s'hauria de veure els companys que estaven al Mil, per exemple, Jean-Marc Royan. Exactament. Per ell, el seu punt de vista, no té res a veure amb aquesta pel·lícula. Ell no és innocent, sinó ell estava... Vull dir que també s'haurien d'haver contrastat i no fer-la tan hollywoodiense, no? Bueno, o ara bollywoodiense, perquè sembla ja amb ballarins tots. És que la llagrimeta evita que hagis d'explicar les causes. Tornem a estar amb el mateix. Vull dir, no, sí, clar. El segon llibre de memòries d'en Jean-Marc Royan, si a algú li interessa saber alguna cosa del Puig Antic, el millor és llegir, jo crec, a part del Barnils i tot allò, el millor és aquest del Jean-Marc, perquè és una persona més, un company més, no és un nen innocent que li han donat a llegir un pamflet, ho li ha sentat malament, ha anat un dia i sense voler acompanyar un amic, que l'amic tenia idees dolentes i llavors... Bum, clar, no és això. Sí, no és... solo iba por la calle con un amigo y ¡oi! ¡Oi! No. No, és culpable. Sí, és culpable de voler un món més just, és culpable de voler la revolució social. Doncs pues clar que sí, és culpable. I ho hem de dir, i no passa res. No és un pobre nano innocent i va, anem a plorar totes juntes. Bueno, plorem juntes si volem, però no per això. Perquè el maten, però no per voler la revolució. Y bueno, no sé si quieren profundizar un poco más, un poco menos, un poco igual en el tema, si sienten más curiosidad, pues no sé, hablarles de libros, decirles que hay libros de los maquis, los que ustedes quieran, que la editorial Virus tiene bastantes libros buenos al respecto, que Pepitas de Calabaza, en fin, que es un poco de ganas y de no ir a las 5 librerías que siempre van a buscar los libros donde siempre los van a buscar, que ya que tienen tiempo, si lo desean, puedan pasarse cualquier día de estos por la distri, sobre todo los viernes a la tarde de 5 a 8, que es cuando abren, o algún que otro sábado por la mañana de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y seguro encontrarán algo para que se lleven a su casa para leer, para ver, para mirar en torno a los maquis y a buena parte de lo que hemos hablado hoy en día. A la distri es troba al carrer Escudines, al barri de les Escudines, que és un barri maco, preciós i espectacular, vamos, i que... I que, vamos, que benvinguts al barri. Només afegir que per mirar bibliografia, saber quins llibres hi ha de maquis, no tots, però molts, i també pel·lícules, tant de ficció com de documental, a la web de la Marxa als Maquis, que és marxamaquis.info o marxa-maquis.org o marxa-maquis.info, hi ha una bibliografia que no és exhaustiva, però és bastant completa, i també una filmografia, tant de documentals com de films de ficció, perquè ja és l'últim que dic, però que aquí es va fer una època, es van fer pel·lícules, que parlaven dels maquis però no parlaven dels maquis, i llavors era com cinema negre situat a Barcelona i de, diguéssim, de gàngsters i policies i lladres, no? I però estaven basats en accions d'aquestes, anècdotes d'aquestes conegudes per tota la societat d'aquest país, que havien protagonitzat, doncs, jo que sé, Quico Sabater o Fasaries o aquesta gent, per exemple, A Tiro Limpio o posterior rotllo Metralleta Stein, que ja és anys 70. És com quedar-se con únicament la faceta expropiadora del Quico Sabater o de los hermanos Sabater i no mirar tot ese trasfondo que també, per exemple, hablábamos con el Puchantic i totes aquestes històries. Y pues nada, dejarlo solo reducido a un pequeño acto o a un gran acto, pero puntual, y sacarlo totalmente fuera de contexto y desde ahí amantar lo que decía el señor Rosa, estas historias. Sí, aunque yo pienso que llavors la gent en aquella època ho mirava com amb certa complicitat. O sigui, no estic segur, crec que hi ha debat aquí, però podria ser que també els directors d'aquesta pel·lícula, d'aquestes pel·lícules, fessin com un guinyo, no? Perquè dic, parlo d'un lladre, però tu ja saps que el lladre que va fer això no era un lladre normal, no? Ja. I després amb la de Metralleta Stein, que surto jo amb el prota descamisado ahí, rollo macho ibérico, ja dius, bueno, això ja és la monda l'ironda, o sigui, has de riure, ho veus, ho és descontextualitzat total, ara ho veus i rius molt. Y bueno, ya con esto creo que vamos dándole forma final a este, el que fue su Balas Perdudas de hoy. Lunes 30 de julio, si ven como al final ya nos pusimos serios con la fecha del programa. Casi 31 ya, ¿eh? Si 31. Lo dices un poco más, va a ser 31, martes 31. Lo cual solo nos señala que ya falta poco o un poco menos cada vez más para que sea medianoche y otro día. Entonces, cuidado que salen los lobos. Muy buena noche, muchísimas gracias al señor Fosk, al señor Grog, al señor Blau, al señor Rosa. Muy agradecido de mi parte, muy contento, como siempre me la pasé súper bien aquí haciendo este Balas Perdudas. Y pues nada, esperar que el señor Blau y el señor Rosa, si tienen ganas y si se puede, pues dejen de ser tanto invitados a veces y se vuelvan más parte de la formación ya de este Balas Perdudas. Seguro que sí. Excelente. Y bueno, señor Grog, señor Fox. Dale, no sé. Trupe, un gustazo aquí, pasar una estoneta más aquí a la radio. Jo què sé, amb els oients. Molt bona nit a totes. Y pues bueno, eso, molt bona nit. Recordarles que, aunque somos completamente conscientes que habíamos dicho que dentro de 2 semanas veníamos con el programa de Maquis y nos demoramos casi como 5 o 6 semanas, pues bueno, por diferentes situaciones que no vienen al caso en este momento, recordar, trataremos al máximo dentro de 2 semanas venir con un nuevo tema de candente y vibrante actualidad, en este caso México y anarquismo, el anarquismo en México. Entonces, pues nada, nuevamente agradecerles, muchas gracias, y ya saben, la próxima vez que vean, sientan o escuchen una bala perdida, pónganle caso que a lo mejor dio en el blanco, ustedes ni cuenta se dieron. Salud y anarquía, gente, y fins una próxima. Adeu y bona nit. Balas Perdudas, un programa de acción directa contrainformativa. Balas Perdudas, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudas, al final la punteria.